Het is 5:00, Wouter Walgemoet met het NOS Journaal. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Het gebouw stortte woensdag in. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen, zoeken hulpverleners door. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigt dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Eind december kondigde Warren al aan dat ze het volgend jaar wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is niet de eerste democraat die zich heeft gemeld voor de presidentsverkiezingen, maar wel een prominente. Ze is een invloedrijke politicus aan de linkerkant van de partij en zei eerder dat ze wil strijden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. De brandweer van Nieuw-Zeeland heeft 22 helikopters en 3 blusvliegtuigen ingezet om bosbranden op het Zuidereiland te bestrijden. Het is daarmee de grootste luchtoperatie ooit van de Nieuw-Zeelandse brandweer. Vanwege het vuur, dat al bijna een week brandt, zijn duizenden mensen geëvacueerd. Veel van hen zijn boer en moesten hun vee achterlaten. Er is nog niemand omgekomen in de bosbranden. Tienduizenden mensen hebben in Rome geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden. De actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en minder racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de Italiaanse regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Het weer, een groot regengebied, trekt op dit moment over het land. Het blijft de hele dag bewolkt en regenachtig. Het is wel zacht, 6 tot 9 graden. 'S Middags trekt ook de wind weer aan. Aan zee kan het dan stormachtig worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is even over 5 op deze zondag 10 februari. En je luistert naar Fris van de KRO NCRV. Wat fijn dat je erbij bent. Misschien ben je aan het werk nu of je bent net wakker. Goedemorgen. Als je wil reageren op de onderwerpen in deze editie van Fris, dan kan dat graag zelfs. App ons met de NPO Radio 1 app. Of bel het gratis nummer 0800-1121. Tot 6:00 zitten we diep in de aardappels. Boswachter Thomas die vertelt hoe het er in de biesbos aan toe ging deze week. En het is de week van de euthanasie. Hoe is het eigenlijk voor een arts om te werken bij een levenseinde kliniek? Je hoort het zo, maar eerst gaan we helemaal terug naar de jaren 80. Want klimaatspijpelaars die domineren deze week het nieuws. Dat hoorde je vorig uur ook al. Zo'n 15.000 scholieren hebben deze week in Den Haag gedemonstreerd. Ze vinden namelijk dat de overheid te weinig doet voor het klimaat. En dit was ooit omgekeerd. Verslaggever Floortje van Gameren die dook in de klimaatperikelen van die roerige jaren 80. Nou, soms denk ik wel eens, ja, het is onze toekomst. Dus het is ook ons klimaat. Dus waarom bepalen zij dan hoe onze toekomst eruit ziet? Ooit was de houding van de burgers richting het klimaat wel anders. In de jaren 80 was de uitstoot van zwaveldioxide zo hoog dat het daaruit voortkomende zure regen je een toepetje kon bezorgen. Tweede Kamerlid Ria Omen en minister Pieter Winsemius van Milieu stonden vooraan in de rij om daar wat aan te doen. Maar de burgers, dat is een ander verhaal. We kunnen die niet langer aanzien. We kunnen die stervende bossen, dat willen we niet. We moeten nu iets doen. Je moet verzet plegen, want dat is je enige kans. En ik denk, toen ik daar wegliep, heb ik tegen die bomen gezegd, jongens, jullie zullen de volgende keer niet zijn, we moeten wel ons best doen. Om de uitstoot van zwaveldioxide tegen te gaan, had de overheid de hulp nodig van de burger. De regering zette daarom een bewustwordingscampagne op. Minister Winsemius zegt het voorbeeld te willen geven. Zijn eigen dienstwagen is omgebouwd en kan nu op loodvrije benzine rijden. Ondanks het slechte weer liepen zo'n 10.000 mensen met een excursie mee. Doel ervan is de mensen te wijzen op de gevolgen van zure regen. Wat wij hopen is dat ze, als ze zien dat het zo erg is, dat ze minder de auto pakken, eerder de fiets nemen. Meer met openbaar vervoer gaan. Gemakkelijk liep de campagne niet. Veel vonden het effect van zure regen op het klimaat maar onzin. Vooral boeren waren niet overtuigd. En ons min of meer opgelegd, want we dachten wij, wat voor een flauwekul komt daar weer uit de hoge hoed. Het wantrouwen tegen de overheid was zo groot dat boeren zelf daken gingen bouwen in het bos. Deze daken schermden de grond af van de regen. Als na een aantal regenbuien bleek dat de grond onder het dak niet was aangetast, maar de grond rondom het dak wel, dan werd dat beschouwd als een bewijs van het bestaan van zure regen. En dat heeft er ook toe geleid dat wij bijvoorbeeld op een paar locaties in Nederland een dak hebben gebouwd. Want men zei, als jullie een dak bouwen in een bos, onder de boomkroon, en jullie vangen ons ammoniak weg, en de kwaliteit van het bos verbetert dan zijn we overtuigd. In een kleine 30 jaar is de houding richting klimaatverandering gelukkig met 180 graden gedraaid. En dit is het resultaat. Vandaag nemen wij verantwoordelijkheid voor onze eigen toekomst. Nou, laten we hopen dat scholieren, maar ook burgers in het algemeen zich zo blijven inzetten voor het klimaat. Zo hoeven we in ieder geval nooit zorgen te maken over een toepetje, hè? Door de zure regen. Zou dat ontstaan, Meertje? Wat denk jij? Nieuwe muziek van Ilse de Lange, Have the Love, hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Fris, reageer mee via de Radio 1-app. Barbara die zegt, ik heb vroeger ook nog gedemonstreerd. Goed dat de jongere generatie opkomt voor de maatschappelijke problemen tegenwoordig. Dankjewel Barbara voor je reactie. Herinner je je deze nog? Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Van Toon Hermans uit 1968. En deze van André van Duin in 1989. En nog eentje dan. Deze kennen we denk ik echt allemaal. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjes voor mij. Van Wim Kersten uit 1980. Dit waren de carnavalskrakers van de vorige eeuw. De tijd van zoiets onschuldigs als een bloemetjesgordijn die lijkt voorbij, helaas. Of misschien niet helaas, maar dat denk ik dan. De carnavalsliedjes die worden namelijk steeds schunniger. Hou je hart vast. Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed gevlos. Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft. Ja, goedemorgen. Je hoorde potentie van Stefan en Sean met Bram Krikke van Slam. Bas Timmermans is carnavals DJ uit Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar uit Brabant? Den Hout. Dat is een dorpje bij Oosterhout. Jij draait plaatjes op feesten en partijen, maar ook tijdens carnaval. Ga je dit nummer ook draaien dit jaar, potentie? Nee. Waarom niet? Nee. Omdat de tekst, dat gaat een beetje ver, hè? Ja, dat. De schunnigheid, zeg maar. Ik weet het niet. Ik heb nog nooit carnaval gevierd. Ik weet niet wat de huidige maatstaven zijn, eigenlijk. Voor sommige mensen zijn die grenzeloos. Dus, ik vind er zijn grenzen in wat voor teksten gezongen gaat worden. Ja, is er voor jou een soort code gebroken? Ja, denk het wel. Kijk, het is van alle tijden hoor. Dus de schunnigheid in de carnavalsmuziek. Dat zullen we trekken horen. Plaatje die we nog gaan draaien. Maar dit is puberaal gedrag. Hè? Dus zijn het pubers die een podium krijgen via YouTube. En het is heel makkelijk. Hè? Daar vliegen ze goed mee uit de bocht. Ja, want ben jij niet bang dat carnavalsvierden zich naar zulke teksten gaan gedragen? Tenminste, kijk, ik kom natuurlijk van boven de rivieren. Ik heb altijd zo'n beeld bijvoorbeeld in mijn hoofd dat iedereen met carnaval vreemd gaat. Ik weet helemaal niet of dat ergens op gebaseerd is. Ik ben nergens bang voor. Het is alleen zo dat met carnaval wordt heel veel alcohol gedronken. En het schoon gaat eraf, zeg maar. En dan gaan de grenzen gaan weg. En dan denken sommige mensen dat ze alles kunnen maken. Dus dat is onder andere bijvoorbeeld vreemd gaan of zo. Of aan elkaar schouwen gaan zitten. Maar dat is voor de meeste mensen die carnaval gaan vieren niet aan de orde. Dus dat is niet de basis van carnaval vieren. Dat is niet... Niet wat jou betreft. Nee. En hoe ziet een carnaval vierende mensenmassa eruit van achter jouw draaitafel? Veel leut, hè? Ja. Leut. Meezingen met goede carnavalskrakers. Bewegen, dus met de muziek mee. Dat kan zijn een polonaise of hossen of gewoon meedijnen. En carnaval is plezier maken, leut maken. Ja. En dat is wat ik zie. Dat is het mooie. Laten we samen even in vogelvlucht de evolutie van carnavalskrakers doorlopen. Dit is de eerste. Ik kan dit rustig zingen, het is nu zoals het hoort. Ik zing nou over dingen waar niemand zich aan stoort. Dit is een keurig wijsje, gezongen met gevoel. En ieder aardig meisje weet toch wat ik bedoel. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat ie goed. Ja zo gaat ie goed. Ja, puntje erin, puntje eruit. Ja. Op 1981, je zou zeggen, het is dus van alle tijden? Ja, absoluut. Dat was toen al. En ik denk dat ik, was toen 19 jaar. En toen ging ik een beetje naar muziek luisteren. En toen had ik ook zoiets van, is dit de standaard van een carnavalliedje? En maar dat is het dus niet. Ik vond, toen had ik al zoiets van, dit is gewoon, niet oké. Dit is gewoon lelijk. En Nee. Die draai je niet. Oké, en dan hebben we nog deze. Eén keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker hos. Ik is geen gemekker en de vrouw is lekker los. Dan mag ik geen naar kijken, geef me nog een goede kos. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bakkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links. De snollebollekes met de vrouwkes. Ja, snollebollekes is natuurlijk iets van de laatste 10 jaar in de carnaval. En daar kan je gewoon echt niet meer omheen, want dat zijn hele geestige nummers met zeker ondeugende teksten. Maar het gaat niet te ver. Het is niet te vergelijken met een nummer van potentie. Nee. En ik vind dit gewoon helemaal oké. Het is gewoon heel grappig. En het nummer heeft altijd een goede beat. Dus de mensen die gaan echt meestal helemaal los. Dus het is helemaal oké. Wel in jouw repertoire. En deze? Ja. Dit is een ode aan onze lievelingsvogel, de keneu. Ja. Ik hoor dit voor het eerst, wilde ik even zeggen. Oké. Okay. De zware jongens met de kneu van vorig jaar. Ik hoor je over zuchten. Ja, ik vind het vreselijk. Schandelijk. Schandelijk. Dat is ook weer een beetje te. Maar ik vind dit echt lelijk. Ja. Hè, dus een vette knipoog. En dan, ik vind het echt lelijk gemaakt. Gewoon een... Nee. En wat is jouw all-time... Ik moet wel zeggen dat ik deze wel eens heb gedraaid en misschien ook alweer ga doen, omdat het toch wel heel populair is bij heel veel mensen. Oh. En, ja, kijk, je bent als DJ, je staat niet voor jezelf, je staat er voor de mensen die in de zaal zijn. Mm-hmm. En als daarom wordt gevraagd en mensen gaan er toch op los, ja, dan ga ik daar toch in mee. Dus, maar ik vind het persoonlijk niet... geen goed carnavalsnummer. Nee. En wat is je all-time favorite? Nou ja, ik heb een aantal nummers die ik dus echt heel goed vind. Omdat een goed carnavalsliedje hoeft eigenlijk nergens over te gaan. Hè? Bijvoorbeeld het voorbeeld is Bloemetjesgordijn of een paard in de gang. Het gaat helemaal nergens over. En dat is het mooie daarvan. Een recent nummer van de laatste paar jaar is Porseleinen Pony van Johnny Purple. En dat gaat ook nergens over. Het gaat over zijn vrouw die wil een porseleinen pony. Ja, maar het hartstikke goed carnavalsliedje. Dus niet een synoniem voor iets of zo dan? Ja, dat kan. Ja, dat kan je erachter bedenken. Dat klopt. Maar kijk, het is een carnavalsnummer, dus er moet niet zoveel over nagedacht worden. Het moet gewoon een goed carnavalsliedje zijn met humor erin, hè? Humor, ja. Is toch wel... dat is de basis van carnaval vieren. Dat is het lachen en... Ja, humor en niet al te vulgair, hoor ik al. Niet vulgair, nee. Ik vind dat... kijk, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar ik vind dat persoonlijk... potentie, dus dat is echt... dat is toch wel heel erg over de schreef, zeg maar. En er zijn ook carnavalsliedjes met soms wat dubieuze, lelijke teksten. Maar goed, dan kan dat bijvoorbeeld één zin zijn. Hè, van Marietje pakt achter bij de schouders of zo, dat nummer van Arie Gibbons. Dus verder een heel goed carnavalsliedje. Alleen even een tekstje erin van, ja, een beetje ondeugend, zeg maar, dubieus. En... ja, mijn all-time favorite is eigenlijk toch wel het nummer van Vulgaire. Mm-hmm. Dat is een carnavalsclub uit Tilburg. Die hebben een nummer Wat trekt er aan? En in dat nummer zit ook wel een stukje tekst van ik zie alles dubbel D. Hè? Dus een beetje ondeugend. Maar voor de rest is het zo'n goed carnavalsnummer. Zoveel energie, humor erin. Het is heel goed mee te zingen. En het is een deun die blijft in je oor hangen. Ja. Een oorwurm, zeg maar. Dat is eigenlijk hoe een goed carnavalsnummer zou moeten zijn. En het is zo dat als je nu draait, dan kan je niet alleen maar oude carnavalsnummers gaan draaien van 20, 30, 40 jaar oud. Dat is gewoon te langzaam. Dan loopt de zaal leeg. En nou, dat niet. Maar dan krijg je toch dat... tegenwoordig, het moet allemaal sneller, hè? Alles moet sneller, ja. En meer energie. En dit is een goed voorbeeld van een carnavalsnummer. Wat die energie brengt. En waar de mensen gewoon heel veel plezier aan hebben. Jong en oud. Nou, dankjewel Bas. Ik wens je een hele fijne carnaval van achter de draaitafel. Ja, dankjewel. Alaaf. Ja, en altijd welkom, hè, in Brabant. Ik houd het in mijn achterhoofd. Fris. We gaan weer naar de prachtige Biesbos, want iedere week neemt boswachter Thomas van der Es ons mee naar zijn mooie werkgebied. En hoewel het een tamelijk grijze week was, blijkt er toch al sprake van romantiek in de lucht. Dit keer pakt hij zijn verrekijker om alle fladderende Biesbosbewoners eens goed in kaart te brengen. Terwijl het nog maar februari is, is voor sommige vogelsoorten in de Biesbos de lente al lang begonnen. Roofvogels, zoals de zeearend en de havik, waren de afgelopen dagen, ondanks het soms gure, saaie, grijze, grauwe winterweer, heel actief. Ze riepen naar elkaar, ze balsten en ze sleepten met takken om hun nesten op te knappen voor het aanstaande broedseizoen. Het zal niet lang duren voordat deze soorten ook overgaan tot eileg. Een andere vogelsoort, die al heel veel van zich laat horen gedurende de maanden januari en februari, is de bosuil. Dat uilen en roofvogels vroeg beginnen met hun broedseizoen is heel erg doordacht. Dat heeft de natuur goed voor elkaar. Want die bosuilen en hun elskuikens in februari, maart hebben het rijk voor zich alleen. Veel soorten komen terug uit hun overwinteringsgebieden. De wereld is nog redelijk kaal, er zijn weinig verstopmogelijkheden en er zijn ook nog eens veel soorten die uit hun winterslaap komen. Genoeg te vreten dus voor de oude bosuilen, maar zeker ook voor de hongerige elskuikens die in maart in het nest zitten te wachten. In de Biesbos knotten wij nog een aantal knotwilligen. En eigenlijk is iedere knotwillig potentieel een broedlocatie voor zo'n bosuil. Het is voor ons dus van groot belang dat we een goed beeld hebben van de verblijfplaatsen en nestlocaties van deze uilen. Januari en februari zijn topmaanden om bosuilen te traceren. Niet alleen in grote natuurgebieden, maar ook in parken en natuur dicht bij de stad. Er moeten wel een beetje knoestige oude bomen staan, maar als er ergens maar een holte te vinden is waar een bosuil in kan kruipen, zal hij dat zeker niet nalaten. Iedereen kent de roep van de bosuil, want menig griezel- en horrorfilm wordt een beetje enger gemaakt met de krijsende roep van het vrouwtje en het bekende nachtelijke oehoe-geluid van het mannetje. Dat kun je dus nu horen. In stad, in dorp en in de grote natuur zoals in de Biesbos. De roep van de bosuil, want de hormonen gieren in het rond. Time. hele goede morgen gewenst. Hier vanuit de studio van NPO Radio 1. Je luistert naar Fris en dit waren Hall & Oates. Even terug naar de jaren 80 met I Can't Go For That. Er komen wat reacties binnen over de schunnige carnavalsnummers die tegenwoordig helemaal hip zijn. Erik die zegt, leuk om die oude carnavalsnummers weer eens te horen. Er is wel heel veel veranderd in de teksten de afgelopen jaren. Haha, ja, dat kun je wel zeggen, Erik. En Jur die zegt, voor carnaval maakt het niet zo uit hoe fout de teksten zijn. Dat hoort er ook een beetje bij carnaval. In Tilburg zingen we alles gewoon mee. Ik ben wel benieuwd hoe oud je bent, Jur. Misschien kun je dat nog even appen met Radio 1. En misschien is het sprake van een generatiekloof. Dit weekend is de 12e Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht weer aan de gang. Verslaggever Robin Peters die maakt zich dit jaar flinke zorgen over de Nederlandse aardappel. En ze ging daarmee de beurs op. Ik sta hier vandaag op de 12e jaarlijkse gezondheidsbeurs. En ik sta hier niet zomaar, ik sta hier met een missie. Namelijk een aardappelenmissie. Onze aardappelenoogst is vies tegengevallen dit jaar. Het zijn er veel te weinig en ze zijn te klein. En dat komt door de grote droogte van afgelopen zomer. Als wij door bijvoorbeeld klimaatveranderingen vaker dit soort zomers krijgen, kan het best wel eens gedaan zijn met de Hollandse piepers. Daarom, hier de vraag. Op de gezondheidsbeurs kunnen wij gezond oud worden zonder al die Hollandse piepers. Maar eerst, hoe vaak eet jij aardappelen? Zeker één keer in de week. Nou, ik ben een hele luie koker. Dus ik denk 2 keer per week. Aardappelen? Ik denk wel bijna elke dag wel een paar. Dus zeg maar 2 per dag, laten we dat zeggen. Ik eet 2 keer per week aardappelen, denk ik. Gekookte aardappelen, vind ik gewoon heel erg lekker. Ja. Stel dat er geen patatjes meer zouden zijn omdat de aardappelen op zouden zijn. Wat zou je dan eten? Als er geen patatjes meer zouden zijn, wat zou ik dan eten? Moeilijk. Zijn er dan nog wel snackbarren? Ik denk het niet. Een snackbar zonder patat, dat is geen snackbar, hè? Wat doen jullie hier op de gezondheidsbeurs? Wij promoten hier de gezonde maaltijdbox met 100% biologische ingrediënten. Stel dat wij over een tijdje geen aardappelen meer hebben, omdat het veel vaker droog wordt bijvoorbeeld. Wat zou je er dan in stoppen? Jeetje, dat is best lastig, want de Hollandse aardappel is natuurlijk populair. En we kunnen gewoon bijna niet meer zonder. En daarnaast is hij ook heel lekker. Maar dan zou ik toch eerder zoeken in toch nog meer groenten bijvoorbeeld. Maar ook inderdaad alternatieve koolhydraatbronnen zoals rijst, noedeltjes, pasta, zoete aardappels. Ik weet niet of dat nog beschikbaar is dan. Maar ook pompoen. Dus daar zou ik dan op letten. U heeft een kruidencentrum. Ja, dat klopt. In het oosten van Brabant. Nou, bij ons is eigenlijk een soort regel. Je eet van het hier, van het nu, als het kan. Biologisch mogelijk, vers. Een bewerking doe je in feite zelf. Je eet alleen maar spullen uit de buitenkant van de supermarkt. Want daar staan alle de wat gezondere spullen. En niks uit de knisperende zak. Nou, als je dat als leidraad pakt, dan ben je een heel eind. Zijn de aardappelen belangrijk in ons dieet? Nou, ik denk dat aardappeldood gewoon een volks... groente is die op zich best gezond is. En stel wij zouden helemaal geen aardappelen meer eten. Wat zou jij ons dan aanraden? Ja, dan ga je echt in de knollen zitten. Hoeveel aardappels ik eet? Elke avond bijna. Lekker op Zoolands. Stel dat wij geen aardappelen meer zouden hebben. Wat zou jij dan eten? Dat is een hele goede vraag. Dan gaan we over op rijst. Iets dergelijks, ik weet het niet. De laatste tijd eten we ook regelmatig, dat is nieuwe bloemkoolrijst. Heel lekker en caloriearm. Heel veel andere voedingsstoffen dus om onze aardappeltekort aan te vullen. Voor de smaak weet ik helaas niet of we behalve bloemkoolrijst echt een hele goede vervanger kunnen vinden. Stof tot nadenken dus. Misschien het thema aardappel voor de gezondheidsbeurs volgend jaar. We gaan het meemaken, hopelijk. Fris! Meerder van de drift van de redactie en presentatrice van Focus op NPO Radio 1 trouwens. Dat moet ik ook niet vergeten te vermelden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want je begint maandag, hè? Ja, klopt. Dus vanaf aanstaande maandag op dinsdag kun je Meerte tussen 2 en 4 een week lang horen. En ik raad het ten zeerste aan. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja? Ja. Ik dacht, ik blijf even hangen in het Focus wetenschapsthema. Ja? Wat heb je gevonden? Nou, het is toch wel... Het is aan de ene kant... een beetje omstreden, maar toch ook wel heel interessant. Er is nieuw onderzoek uit België en daar is een link gevonden tussen de bacteriën in je darmen en depressie. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat je mentale gezondheid beïnvloed kan worden door bacteriën in je buik. Dat is een nieuw. Er wordt wel veel geëxperimenteerd met onderzoeken zoals dit, maar dan vooral op dieren, proefdieren. En nu is het voor het eerst ook met mensen gedaan en ook nog een positief verband gevonden. Maar dat vind ik toch een gek idee. Je denkt dat dat iets is in je hoofd. Maar dat heeft dus blijkbaar met meer te maken dan alleen omstandigheden. Maar hoe komen ze daarop dan? Vraag ik me af. Wie legt dan een link? Ja, er wordt gezocht natuurlijk naar oorzaken van depressie enzovoort. En als eerst is het getest in België. En om de resultaten te checken is het ook hetzelfde experiment uitgevoerd met de controlegroep in Nederland. Waar ook mensen bij zaten die wel klachten al hebben van depressie en niet. En die bacteriën zijn dus vergeleken. En er blijkt dus een verband te zijn. Jeetje, dat is een enorme doorbraak toch, lijkt mij. Ja, en ook een beetje een omstreden doorbraak dus. Omdat mensen, ja, het is toch een gekke gedachte. Dat het in je darmen zit. Of ja, blijkbaar dat je zoveel kan zeggen vanuit bacteriën. En dat dus een invloed heeft op hoe je je voelt eigenlijk. Ja, jeetje. Ik vind wel, we moeten dit even in de gaten houden. Misschien kunnen we hier wel een reportage over maken, zit ik me nu te bedenken. Bij Fris. Het lijkt me een bijzonder onderwerp, ja. Toch? En heb je nog meer gevonden? Ja. Nou, de bosbranden, hè? Nieuw-Zeeland, die houden aan. Ja, dat blijft ook op sociale media. Ik zie hier op een Facebookpagina van Nederlanders in Nieuw-Zeeland allerlei berichten binnenkomen. En ook mensen die dus heel dicht daarbij zitten. En toch, het is ook voor veel mensen onduidelijk wat er precies gebeurt. Ze proberen wel heel erg het nieuws te volgen en ze zien van alles voorbij komen. Maar ja, het gaat zo snel en die wind wakkert de branden aan. Ach, ja. Vreselijk, want de brandweer is nu bezig met de grootste luchtoperatie uit de geschiedenis van het land eigenlijk. Ja. Met water die gaan door het land. Maar ja, ik hoop dat we even contact kunnen zoeken met Nieuw-Zeeland. Stel, je luistert nu vanuit Nieuw-Zeeland. App ons even met de NPO Radio 1 app en heel veel sterkte daar. Dankjewel, Meerte. Dankjewel. Je hoort er dus volgende week Focus van 2 tot 4. Meert van der Drift heet ze. En ga vooral luisteren. Want ze heeft vast nog veel meer wetenschappelijke nieuwtjes. En ja, wie wil dat nou niet horen, toch? Komt helemaal goed. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The people had at night, late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. pokey. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Twist in My Sobriety, Tanita Tikaram, als ik dat zo goed uitspreek. Ik hou me te goede. Het is iets over 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Fris. Voor mensen met een doodswens kan het proces van euthanasie ongelooflijk moeilijk zijn en lang duren. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen kan dit soms lastig zijn. Tot en met 16 februari is het week van de euthanasie en wordt er bij euthanasie wat langer stilgestaan. Constance de Vries is huisarts bij de Levenseinde Kliniek. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst wil ik je bedanken dat je ons hierover te woord wil staan. Ik doe dat heel graag. Want het is een boeiend onderwerp. Ja, dat is het. Het is en boeiend en heel beladen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het plegen van euthanasie bij patiënten lastig kan zijn, lastig is. Hoe is dat voor jou als arts? Het is nog altijd niet eenvoudig. En daarom zou ik zeggen, het woord plegen klinkt een beetje, heeft het voor mij een andere lading. Dus ik werk mee aan euthanasie, of ik voer een euthanasie uit, of ik verleen euthanasie, zo zou ik het noemen. Maar het blijft dus lastig om te doen, omdat het niet went. Ook al doe je het heel vaak. Ik werk nu 7 jaar bij de Levenseinde Kliniek. Dat betekent dat ik een ruime ervaring heb met het uitvoeren van een euthanasie. Maar het is elke keer toch weer de avond ervoor een beetje spanning, niet zo goed slapen. De ochtend een bepaald ritueel op wat gedaan moet worden. Van netjes ruim op tijd zijn, dus medicijnen klaarmaken. Die maak ik zelf klaar. Ik pluk een roos uit de tuin, en omdat ik die aan de patiënt ga geven. Ik vind het zo dapper als je euthanasie doet. Ik vind het zo dapper als je vraagt om een einde aan je leven te laten maken, dat ik dat aan de patiënt het nog tot het allerlaatst wil meegeven. En de familie die waardeert dat, hoor ik wel vaak. Omdat het natuurlijk een hele emotionele gebeurtenis is. Ja. Dus het blijft heftig. En dat doe jij dan met die roos? Want je zei dat je een roos afknipt in de tuin? Ja, ik heb een bepaald rozensoort. Dat bloeit heel lang. Ik denk wel van maart, april tot de laatste heb ik afgelopen. Ik denk het 6 januari, 7 januari was mijn laatste. Heb ik nog gehad. Daarna begon het te sneeuwen en slecht weer te worden. Toen was het gedaan met de roos. Dus nu moet ik sneeuwklokjes plukken uit het bos. Maar dat is iets anders. Je doet het nooit zonder bloem? Nee. Ik weet niet meer wanneer het ingeslopen is, zeg maar. Maar ik denk al heel snel. En ik herinner me ook al van ver in het verleden, zeg maar, dat hoe mensen reageren op die roos. En dat is wel heel speciaal, hoor. Zo'n oude meneer die je dan een drankje geeft. Het dodelijke drankje dus. Mm-hmm. En dan geef ik hem eerst de roos. En dan zeg ik dat ik het dapper vind dat hij het doet. En dan vraag ik nog een keer, u weet zeker dat u nu door mijn drankje wil gaan inslapen. Nou, dan bevestigt hij dat. En toen zei ik, zei hij, als ik nou het drankje aanneem, dan drink ik het op, maar daarna wil ik graag de roos weer terug. Want hij kon niet twee dingen tegelijk. Dus zo bijzonder vond hij het zelf ook. Met die roos in de hand is hij in slaap gevallen. Dus dat is iets wat jou altijd bij zou blijven, dat moment? Ja, ja. En het is dus niet een daad van lafheid als iemand kiest voor euthanasie. Want het is gewoon een ongelooflijke, enorme beslissing. Als je dat gezond van lijf en leden bedenkt dat je dat gaat doen, dan is dat heel moedig. En niet laf om er maar vanaf te zijn. Zoals ik wel eens hoor dat sommige collega's vinden. Collega artsen? Ja, die vinden het laf. Dat soms wel een beetje een laffe daad. Ik moet het maar uitzingen, of zo erg is het nog niet. Zo. Ja. Dat is een heftige uitspraak. Maar het... Ja. Hoe was het? Lijden. Ja. Ja, lijden is natuurlijk zo individueel, dat kan je bijna niet voor een ander invullen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dat is het enige onderdeel in de wet. We hebben een wet toetsing levensbeëindigingen. Daar staan een aantal voorwaarden in. En zo'n voorwaarde van lijden, ja, dat bepaal je toch echt zelf als patiënt. Het is wel goed en prettig als de ander die daarbij moet helpen dat ook snapt. Of als de familie dat ook snapt. Maar eigenlijk als patiënt ben je de baas daarin. En in dat gevoel. Wat was de allereerste keer dat je dit deed? Dat is al heel lang geleden. Toen was er nog geen euthanasiewet. En er was een man met een hoofd-hals-tumor. En die had... Bij hoofd-hals-tumoren worden op een gegeven moment bloedvaten zo dicht gekneept dat je zeg maar ja, langzaam maar zeker ja, gaat stikken. Je gaat niet stikken natuurlijk. Er zullen altijd dat moment voorkomen. We zullen iemand het minder oncomfortabel maken. Maar zo'n gevoel van het benauwt me steeds meer, dat was mijn eerste. En dat weet ik nog steeds. En als ik daar langs loop, weet ik dat ook nog. Ja, ik loop daar. Hij woont er al lang. Zijn vrouw woont er ook al lang niet meer. Want jij zei hij dat. Woont er dus ook niet meer. Dat was voor de euthanasiewet. Was je dan destijds niet bang om vervolgd te worden? Nee, het mocht wel. Als huisarts mocht het wel. Maar je kreeg dan. Het was een andere procedure dan nu. Ja, je kon vervolgd worden. Ja, want dat hoor je nog steeds wel. Ik geloof, vorig jaar was het volgens mij nog dat er iemand werd vervolgd voor euthanasie van een dement persoon, een arts. Ja, je wordt nog altijd getoetst achteraf. Dus dat is in alle jaren zo gebleven. Met en zonder euthanasiewet werd je toch getoetst of het goed was gegaan. Alleen toen was de lading heftiger dan de huidige lading, wat nu wordt getoetst door een toetsingscommissie. En toen was het meteen het OM dat er iets over zei. Maar het gebeurde toen toch veel minder vaak. Ja. En wat heeft dit werk als effect gehad op jou als mens? Wat neem jij mee in je leven vanuit de dingen die jij meemaakt? Nou, ik denk dat je wel je gelukkiger prijst als je gezond bent. Dat je dat je ook heel goed beseft dat het anders kan zijn. Ja, ik denk dat dat is. Ook, en ik heb ook wel heel veel waardering voor mensen die zulke belangrijke beslissingen nemen. Maar dat zei ik al, dat ik dat wel heel dapper vind. En veel mensen hebben daar natuurlijk ook wel leuke verhalen over. Hè? Zelfs op het laatst denk je van nou, dat is al onbereid die euthanasie. Maar dat is niet zo, want je hebt hele mooie gesprekken met mensen. Er wordt ook heel veel gelachen. Mijn laatste euthanasie van deze week was een hele bij dementie. Maar het was een meneer die nog heel goed, toch heel goed daarover kon denken. En die meneer deed mij zelf de deur open. Oh. En hij nam mijn jas aan en zei toen, ik ben er helemaal aan toe. Nou, dan praat je niet zoveel meer op het allerlaatst natuurlijk. En ik vraag hem nog steeds, u weet nu dat u in slaap gaat vallen. En heel toevallig was het weer een meneer met een drankje, want zo vaak doe ik een drankje niet. Maar deze meneer wel, en die zei, toen hij het opdronk en hij zat lekker in de stoel en de familie zat erbij en hield de hand vast en de hond lag aan zijn voeten. En toen zei hij, nou, het is eigenlijk best een lekker drankje. Ik snap niet waar ze zo over zeuren. We moeten het hem vertellen dat het bitter is en naar een ijs smaakt. Oh, die vond het wel een lekkere borrel. Nou, binnen 5 minuten was hij in slaap. Constance de Vries. 10 minuten voor eeuwig. Ja. Constance Vries, huisarts bij de Levenseinde Kliniek. Bedankt voor je openheid. En ik wens je nog een hele fijne dag verder. Dankjewel, succes. Dag. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost. Kites en Bloem, je luistert naar Fris op deze vroege zondagochtend 10 februari. Zometeen schakelen we naar Nieuw-Zeeland, waar enorme bosbranden al een week woeden. En er wordt nu een soort hele grote blusoperatie is daar bezig. Buiten is het nog donker en koud. Ik denk dat het tijd is voor een beetje humor. Dat kan op zo'n vroege zondagochtend geen kwaad, denk ik. Jouw dag starten we met een grote lach op je gezicht. Dat is mijn doel op deze morgen. En daarom organiseer ik iedere week de Fris Open Mic, waarin een comedian van het Comedy Huis zorgt voor de kickstart van jouw dag. En de beurt is vandaag aan Mark van Gestel, die wat kwijt wil over het klimaat spijbelen. Afgelopen donderdag demonstreerden middelbare scholieren in Den Haag voor het klimaat. En ze weten wat dat is, want thuis demonstreren ze namelijk dagelijks een uitgesproken minachting voor hun kamer opruimen en voor hun vader als hij het woord woke gebruikt. Want woke, dat is zo 15 mei 2018. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ik heb geen idee wat woke is. Ik ben van de generatie van het woord blitz. Goed, maar ik dwaal af. Hun klimaatspijbeldemonstratie in Den Haag, mooi woord trouwens, was geweldig. Al was het alleen maar omdat ze zo kinderlijk eenvoudig, dankzij een hoge opkomst, het bloed onder de nagels vandaan wisten te halen van die 28 boze gele hesjes in Nederland. die een maand of wat terug niet verder kwamen dan een parodie op demonstreren. En Twitter las afgelopen week als een aanval van oprispend maagzuur, en dat vonden de scholieren helemaal geen probleem. Al was het maar omdat ze al die jaren niet meer op Twitter zitten, want het is een medium voor gekke opa's. En die waren gewoon jaloers omdat zij als boze babyboomers niet verder kwamen dan een spandoek met CO2 is goed voor het milieu. De scholieren daarentegen lieten zien dat ze hadden opgelet tijdens de les Engels. Eat pussy, not cows. Schijnt iets seksueels te zijn. Dat weten die vieze babyboomers dan weer wel. Waar ik me toch een beetje zorgen over maak, waren al die 15.000 demonstrerende jongens en meisjes toch niet stiekem allemaal nepscholieren. Die waren ingehuurd door RTL om van binnenuit een documentaire te maken over hoe het er tegenwoordig op school aan toe gaat. Het productieteam van de documentaire was waarschijnlijk helemaal vergeten dat je dat dus ook gewoon kunt vragen aan scholieren. Want als je hoorde hoe welbespraakt de jonge demonstranten in Den Haag onder woorden brachten waar mijn generatie het qua klimaat allemaal heeft laten liggen, dan weet je, die hebben helemaal geen acterende klasgenoten nodig. Die hebben een regering nodig die ze serieus neemt. En dat is niet dubbelzinnig bedoeld, vieze oude mannen. Nu kan de zondag pas echt beginnen, Mark van Gestel. Dank je wel. Volgende week gewoon weer een nieuwe kandidaat hier in de frisse open mic. Emily de Wild. Fris. We schakelen naar Nieuw-Zeeland, want de bosbranden die al bijna een week woeden in Nieuw-Zeeland, die houden aan. De bestrijding van het vuur lijkt lastiger te worden omdat er een hele flinke wind waait. De brandweer die is bezig met een hele grote luchtoperatie. Zo'n 3000 bewoners hebben hun huis moeten verlaten. Lisanne van Sessen die woont nu 4 jaar in Nieuw-Zeeland. In Nelson woon jij, hè? Goedemorgen, Lisanne. Ja, goedemorgen. Het is bij jou een ander tijdstip, maar... Ja, het is avond bij mij nu, begin van de avond. Ben jij veilig? Ja, wij zijn gelukkig veilig. Wij zitten redelijk ver van de brand vandaan. Kun je het zien? De brand? Als we op de heuvel gaan staan, dan kunnen we vooral de rook zien. En 's avonds kun je de vlammen ook zien. En wat merk je van die hele grote blusoperatie? Het is, we raken er nu aan gewend, maar heel de dag door vliegen er helikopters en vliegtuigen over. Het hangt er vanaf waar ze het water vandaan halen. Dat wisselen ze af. Dus ja, de hele dag door hoor je helikopters en vliegtuigen, ja. En hoe is deze week geweest? Stressvol. Ja? Het is onwerkelijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar... zelfs wij, we zitten ongeveer 30 minuten van waar de grote brand woedt af. En wij hebben heel erg rook hier gehad in het centrum en as wat naar beneden komt en zo. Vandaag staat de wind de andere kant op, dus hebben we geen rook. Maar ja, dat is gewoon heel bizar om mee te maken dat je naar buiten komt en je kan de overkant van de straat niet zien van de rook. Er is geen evacuatieplan voor jullie wijk? Nee, wij zitten echt redelijk een redelijk stuk er vandaan. Gelukkig, we hadden van de week wel even een angstig moment toen er een tweede of eigenlijk een derde brand begon die wel vlak bij ons was. Maar die was eigenlijk heel snel onder controle, gelukkig. Dus anders hadden wij waarschijnlijk wel moeten evacueren. Heb je een evacuatieplan? Ja. Waar zou je naartoe gaan als het wel overslaat? Er zijn een aantal punten waar je naartoe kan. Ze zijn gelukkig heel goed met op Facebook en dat soort dingen aangeven waar je naartoe kunt. Dus er zijn echt vaste punten waar je naartoe kan. En je moet ook aangeven als je evacueert, zodat ze op de hoogte zijn waar iedereen is. Dus het is wel goed georganiseerd allemaal. Ja. Nou, ik hoop dat het snel allemaal geblust wordt natuurlijk. Iedereen hoopt dat hier. Dank je wel dat we je mochten bellen helemaal in Nieuw-Zeeland. Ja, graag gedaan. Sterkte en hou ons op de hoogte als je wil. Ja, doe ik. Dag Lisanne. Dankjewel. Dag. Precies een jaar geleden op het moment supreme kwam snowboarder Niek van der Velde in Korea ongelukkig terecht. En hij brak zijn arm, waardoor zijn Olympische droom in de ijskast moest. Dit gebeurde tijdens een training voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ja, ik ging de lucht in en ik voelde al eigenlijk gelijk van, oh shit, ik ga veel harder dan de bedoeling is of dat ik moet gaan. En ja, je probeert het nog enigszins te corrigeren, maar dat ja. Je werd meegedragen door de wind. Ja, precies. Ja, op dit moment is Niek in Utah. Hij is hier voor het WK snowboarden. Gisteren stond voor hem de kwalificatie op het programma met een positieve uitkomst. Want hij is rechtstreeks geplaatst voor het WK. Gefeliciteerd, Niek. Yes, dankjewel, dankjewel. Wat goed dat je door de kwalificatie bent gekomen. Dat was ook echt... Ja, ik had zelf ook niet echt verwacht dat het zo goed zou gaan, zeg maar. Nee. Ik heb gewoon even mijn beste runs neergezet ooit. Dus dat was hartstikke mooi. En daar kreeg ik ook goede punten voor. Ja. En ik heb me direct verplaatst voor de finale. Dus dat was hartstikke mooi. Het is toch wel een highlight in je carrière, neem ik aan. Na vorig jaar in die ongelukkige geval. Ja, zeker, zeker. Dat is wel ook heel toevallig, zeg maar. Dat het nu, zeg maar, precies een jaar later dat ik dan in de finale sta van het WK. Ja, heb je nog last van je gebroken arm, of niet? Nee, dat gaat allemaal goed. Er zit nog wel een plaat in. Die gaan ze de eind dit seizoen uithalen. Dat zal rond mei zijn ongeveer. Mm. Maar verder, ja, ik kan eigenlijk alles doen en ik heb er eigenlijk geen last van. Dus dat is hartstikke mooi. Gelukkig. En hoe is de sfeer daar in Utah? Best relaxed eigenlijk. Ja, het is eigenlijk gewoon... zitten gewoon met het team, zitten in een huisje hier zo en... Ja, we zitten daar dicht bij de piste, dus ja ik voor mij stel het niet zoveel voor, omdat het eigenlijk een beetje voelt als in elke andere wedstrijd. Ja. Het is gewoon echt rustig met het team, een beetje alle wedstrijden afgaan. Het valt mee qua stressniveau en dat soort dingen. Oh ja, dat valt allemaal rustig, allemaal hartstikke mee hoor. Hey, maar jij staat natuurlijk nu als 18-jarige jongen, sta je al aan de top. Wat is nou je ultieme doel? Dat is een goede vraag. Ja, ik zie mezelf nog niet helemaal aan de top natuurlijk. Het begint al steeds dichterbij te komen, maar de echte top, zeg maar, heb ik nog niet bereikt, vind ik zelf. Mijn ultieme doel is natuurlijk om echt gewoon constante podiums en zo te rijden op de grote wedstrijden, op de World Cups en zo. En ik hoop ook in de toekomst mee te kunnen doen aan bijvoorbeeld een grote X Games. Dat zou natuurlijk nog wel echt op mijn lijstje, wat ik graag wil doen. En ja, vorig jaar was je natuurlijk ook de jongste Nederlander bij de Olympische Spelen. Ben je dat nu ook daar op het WK? Ik ben nu met een teamgenoot van mij, Casper Wolf, en die is 17. Dus die is een jaartje jonger. Dus en, hij is dit jaar de jongste. En hoe bereid jij jezelf nou voor op zo'n belangrijk moment als gisteren? Trek je dan je sokken anders om aan of doe je een handstand? Weet je wel, dat soort dingen, zo'n ritueel? Dat valt allemaal reuze mee. Ik doe eigenlijk niks anders geks. Want je moet het eigenlijk ook niet allemaal te gek zien, vind ik. Want dan ga je ook anders gedragen. En dan de kans dat de uitkomst dan ook anders is, dat zie ik dan alleen maar groter. Dus ik doe gewoon, eigenlijk alsof het een normale dag is. Ik zorg gewoon dat ik genoeg heb gerust. En dat ik me gewoon eigenlijk optimaal voorbereid. Ja. En, ja, verder niet echt iets bijzonders. Toch geen gekke... zie je dat wel bij teamgenoten van je of collega's snowboarders? Nee, dat valt reuze mee hoor. Het is misschien... af en toe nemen mensen af en toe even een momentje voor hunzelf, zeg maar. Maar dat is eerder kort voor de wedstrijd. Dat doe ik zelf ook wel. Dat ik even de rest gewoon in rust even... Vooral nog wat visualisatie doen van mijn run die ik ga doen. Maar verder niks geks of zo. En hoe kijk je nou een jaar later terug op dat incident in Pyeongchang met je arm? Goeie vraag. Hoe kijk ik daarop terug? Ja, natuurlijk hartstikke jammer. Maar ik denk dat het ook wel heel mooi is dat het nu dan zo goed gaat. Dat je even een setback hebt en daarna weer goed vooruit kunt gaan. Ja. Dat is ook zo. Niek van der Velde, dankjewel en heel veel succes. Yes, top. Dankjewel. Vanuit Utah, dankjewel. Tot zover deze editie van Fris. Zometeen hoor je hier het programma Dit is de Zondag met Willem de Gelder. Wij zijn er volgende week weer. Geniet heel erg van je zondag. En Hou vol, zou ik willen zeggen. Hè? NPO Radio 1.